Над невеликими резервами союзних військ і над величезним табором військових, старшинських і селянських возів командував гетьман Мазепа. Табор стояв за армією шведською під лісом. У ньому, крім 2000 шведів, здебільшого неспосібних до бою, стояв ще Мручко зі своєю сотнею, полк компанійців і 1003 запорожців. Чимало їх сиділо в ровах під Полтавою і в контртраншеях над Ворсклою. Тисячі стояли відділами від Ворскли до Дніпра для забезпечення евентуального відвороту. Решту приділено до лівого крила шведів. Гетьман лежав у своїм шатрі, тяжко недужий. Ним піклувалася Ганна Обедовська. Мотря працювала в лазаретах, котрі були переповнені недужими, військовими і цивільними. Ті останні – це були здебільшого селяни, вірні гетьманові, що перед москалями втікли до союзної армії з жінками, дітьми і цілим своїм движимим майном. Мужчини працювали при сипанню шанців, жінки помагали шити і прати, збирали поливи ягоди, гриби, а то й лобуду, бо їсти не було що. Діти бігали на побоювище і ловили тепліще кулі, щоб було чим набивати кріси. Вдержати владі цей великий і так різнородний табор не була легка річ. І тут Мотря виявили себе мисцем. Неслухняних – картала, зневірених – підбадьорювала, немічних – кріпила. Її називали «ясною панею». Дійсно, ясніше ставало, куди вона пройшла. Гетьман не здужав. Помітно опадав на силах. Умлівав. Цілі роки безнастанної, важкої і так дуже відповідальної праці виснажили його. Цей вічно молодий і всебадьорий чоловік постарівся нараз. До фізичної недуги прилучилися моральні терпіння. Терпів за край і народ, за край, толочений чужими копитами, і за народ, неволений і катований ворогами. Гриз його біль і палив сором. Біль, що не знайшов розуміння у своїх, і сором, що так багато тих своїх зраджувало і покидало його. Навіть апостол показав себе другим, ніж гетьман гадав. Генеральний суддя Чуйкевич, батько Івана, генеральний Осаул Максимович, лубенський полковник Зеленський, компанійський Кожухівський, Сердюцький Покотило, канцелярист Григорович і писар Гречаний – це все люди, котрим він довіряв і котрі спочували його задумам. І ось навіть вони зрадили його, як юди-христопредателі. Перейшли до царя і понесли з собою військові й політичні тайни, котрі на вирішенню діла чимало заважать. Сором гірш жари палив гетьманські лиця, сором перед шведами і їх королем, перед історією, перед самим собою. І тим більше цінив і любив тепер гетьман тих нечисленних старшин, які осталися круг його. Тим більше вдяки почував до Гордієнка і до запорожців. Стільки літ виховував собі і плекав нових, образованих і багатих панів-старшин, і ось тепер, коли рішається велике історичне питання, вони відлетіли від нього. А з Січі надлетіла степова сірома, котрої гетьман недоцінював, а може і недолюблював. Гореч підсувалася до його серця і затроювала останні дні життя. Саме тоді, як цар об'їздив свої полки, у неділю дня 26 червня старого стилю, з гетьманом було так погано, що здавалося, він не дочекає ранку. Сильні болі дошкулювали йому. Він то синів, то зеленів, і ані гетьманські, ані королівські медики не могли попасти на лік, котрий би їх хоч трохи усмирив. Аж під вечір недужому зробилося легше. Ганна обтерла йому піт, що росою виступив на лобі, і гетьман дав рукою знак, щоб Орлик і Войнаровський приступили до нього. Всі інші висунулися з шатра. «Смеркається почислені дні мого життя», – почав гетьман голосом тихим, уривистим. «Але діло не рішене. Вважайте, щоб не попсували його. Продовжайте, що я почав». «У згоді йдіть, у згоді», – повторив голосніше, – «бо бачите, до чого незгода веде». Кажучи це, притягнув рукою Яноровського до руки Орлика. «За булаву не сперечайтеся. Вона важка. Хто більше сили матиме, хай бере. І хай рішає момент, а не жадоба честі. Добро народу не привата. Як Бог вам дасть довершити діло, котрого я, мабуть, не довершу, правда хай вам за провідника стане. Правда і справедливість. Щоб кривда не діялася на Україні нікому. Про чорний народ подбайте. Просвіщайте його. Бачите, як він жертви тепер приніс, хай і нагороду прийме. Народ добрий і талановитий. Земля наша велика, багата і плодюча. Будучність перед нами. О неї я, Бога Всемогущого, прошу». І гетьман підвів очі на небо, що великим синім, дещо затьмареним шатром знімалося над шовковою зеленою опоною гетьманського шатра. Ліси шуміли, мов молилися, разом з тихою молитвою гетьмана. Орлик і Войнаровський пригнули коліна. «Як слушний час прийде, – почав гетьман наново, – конституцію народові дайте. Ти, Пилипе, маєш готовий проект. А тепер присягніть мені оба милость, вірність і печаливость ку отчизні українській, матці нашої, що о добрі її о цілості публічної, о розширенню її прав і вольностей старання пильне, скільки вам сил, розуму і спосібностей стане. Присягніте!» «Присягаємо», – відповіли і поцілували хрест. Гетьман руки на її голови поклав. «А тепер ідіть кожний до свого діла і робіть його чесно, пильно, хоробро, за себе і за тих, котрі відсуралися нас». Вийшли. В неділю дня 26 червня старого стилю король Карло, як віруючий християнин, вислухав вечірні і казав оголосити в таборі, що завтра відбудеться генеральний бій. Усякий хай вичистить і осмотрить крис, кавалеристи мають тримати коні під сідлом. Король прийме участь у бою, але із-за його недуги командуватиме фельдмаршал граф Реншвільд. Ані диспозиції бою, ані денного приказу для війська король не дав. Сильно докучав йому біль. Армія прийняла вість спокійно, навіть радо. Хоробрі шведи і все до бою готові запорожці дожидали того моменту як спасення. Надоїли їм облога, жара, голод і гірше від самого бою дожидання його. «Хай воно вже раз якось скінчиться, хай буде віз або перевіз», – казали козаки. Дехто прощався з товаришами, просив вибачення за прогріхи й обіди і передавав родині останній заповіт. Другі єдналися з Богом. Поливі курати снувалися з чашами, як тіні, і причащали побожних лицарів. Сутеніло. Над Ворсклою висів вечірній туман. Від шляхів неслася пилюга. Чути було піт і пахло кров'ю. Надвигалася ніч, душна і темна. Вузький і блідий серп місяця ледь-ледь майорів у хмарах і привидом сумним відбивався у мутних хвилях Ворскли. В потолочених збіжжах били перепелі, над болотами журливо кигикала чайка. «Ой, біда, біда, тій чайці небозі, що вивела діток прибитій дорозі!» — лунала голосами просторів співана пісня. Король Карло казав собі осмотрити і свіжим полотном обв'язати ліву хору ногу, праву всунув у високий чобіт, позапинав вилинялий голубий каптан на всі гудзики і положився в носилку, котру йому заздалегідь виточили в таборі. Гостру, обнажену шпаду поклав коло себе. Кругом його на землі примістилися Піпер, Реншельд, Левенгаупт і багато других близьких людей, що не раз вже так лежали близь свого вождя, дожидаючи бою. За ними з ящиком, в яким зберігалася срібна столова посуда, останки колишнього королівського багатства, куняв Гультман. А недалеко від нього, ухом до землі, припав Люксембург. «Чуєте?» – спитав королівського вірника. «Чуєте, як дудонить земля?» «Їде!» «Хто?» «Смерть!» Зимним вітром повіяло від лісу. Канцлер Піпер казав собі подати бубон, сів на нього і спиною оперся о дерево. Левенгаупт плащ підстелив під себе і великими добрими очима дивився перед себе. А з каптана торчала йому якась латинська книжечка, ще, мабуть, зі студентських часів, куплена в Люнді, а може в Ростоку. Гарний кройц стояв спертий на голову шаблі. Хтось почав розмову про душу. Згадали легенду про бої духів над бойовищами. Раді були знати, чи можливо воно, чи ні.